Элегія. Гэтай скрухі мне ўжо не пазбыцца. І не трэба, міласна прашу, на зыходзе дня пад зараніцай усыпляць мне чарамі душу. Я да дна свой келіх выпіць мушу. Мне не страшны ўжо ні яд, ні нож. І калі, нібы кіта на сушу, лёс на волю выкіне, ну што ж, адмаўчуся хоць, бо ў паняверцы я не ўмеў разумна памаўчаць, разрываючы на часткі сэрца, одум горкі ходзіць па начах. Для чаго, дзеля якой хімеры нёс я крыж усяж фальшывых вех, ашуканы, здраджаны, схварэлы, як закладнік дажываю век. Гэтай скрухі мне ўжо не пазбыцца, і не трэба, міласна прашу, на зыходзе дня пад зараніцай усыпляць мне чарамі душу.